Не таму, што я змяніў сваю думку, а таму, што мы лічым, што ты маеш рацыю, грамадзянін, сказаў Валеры. Вы лічыце.